من الرسالة الموفي عشرين من الوصايا لا تقيمة العكسية لثلاث الدورات من جنسانية مولانا الشيخ الناس إباهيم رضي الله عنه من جلسان بلد وحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم الناصر الحق بالحق سيدنا محمد خير المرسلين وعلى آله وأصحابه ثم في الشريعة المحمدية في كل مكان وهين ورضي الله عن سيدنا وقدوتنا صاحب المقام المتين والمرشد الناصح المعين وبعده kami datang membawa kami mana saya tadi muka sambil dua ini alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah sampai sam billah ya rakum rabbil alamin mu'minun bihi wala mu'minun jamali wala mu'minun bolen alamin alam nak ya nek way jamono bu nek rek alam la nit ni sen nek alam la waye bo sété itam goor ni senu nek ci goor alam la ci sen biir digeen ni sen nek ci sen biir alam la dengue kon alam hayawani ni nek ci dindu alam la hayawani ni dal bari na mbolem alam ni nak yalla moy ki nga xamné moy borom fofu ar-rahmanir rahim ci yeeram bolen bindé ci adina rahim moy ci yoon ñeppa so rek Allah maliki yawmiddin yalla momu ñuy gëreem moy rahman moy rahim moy maliki yawmiddin ci bur bëss penci ñu bëss fay tan ko nekk lu baaxam lu banit tan ko nekk mu ta fay tak boromam tan ko sobe wa salatu wa salamu ala al-fatihi son gannaaw bu mu sante yalla mo ngi jindi ci yonent bi nga xamne moy al-fatih moy ci u bëpp lu teji woon li teji woon nak lan la mbollem ci wal yu gis tay ci lan ak ci batim ni koy teewlo ci sun jamono lu teji woon la mo moy ci ko ubbi al-khatim moy ci mocc di lepp lu jitu woon ci yiw ci lu baax al-khatim moy ci mocc li yonent yi nasrul haqq bil haqq moy ci dimbalé deug ci deug allahumma haqq yonent bi moy ci dimbalé deug ci deug mom yonent bi nak sayidina moy sunu sang muhammad khairul mursalin ci dem ci mbolen ni yoni moy muhammad sallallahu alayhi wa sallam moy khairul mursalin wa ala alihi salatu bi ak salam bi na nek ci ñeñam wa ashabihi ak sahabam ñom ñi nga xamne ummati shari'atil muhammadiyya ñom ñoy ñi ar shari'a muhammadiyya ba du sank ci arin xam xam bu len yalla denk ak dogu ak ñeme ta xamne kenn ak fi di jeriñi di lore kudul yalla di sun kenn kudul yalla bay ragal ko ba tax seen sharia di ci tax wena mu waré yalla mayna len ñeme nañu xamne ñu yalla rek fa nek ñogi ar shariatu muhammadiyya ci tan xam xam ak len jambar ci sobar yalla ci kulli makanin ci barab bu nek nak wahinin ak jamono bu nek mbolem barab ak jamono ñoo ngi ci lolu wala bo faratu bi asran bi nekk ci ñoom ci mbolem barab ak jamono wa rabbi allah yalla yalla gëreem min an sayidina ki sunu sang waqud watina te di sunu roy way sahibil maqam ki borom maqam bi al matin maqam bu kowe daraje bi wal mursidi te di jublé an nas dillaye bi al mu'in bi ki nga xamne moy dimbalé jami bañ mëna yegg sen ciapté koku moy mawlana sha'na fi rabbi allah anhu fa hadhihi li wasiyatun denkane la nasihatun yo xamne yu am jiriñ lañu wa irshadatun ak ay jublé yo xamne rabbaniyatun jublé bu askanu ci borom bi la di yalla subhanahu wa ta'ala djublé la yo xamné da fay djubal jam djublé bu koy yeggalé ci boromam wayé kon nak ninkalé la yu am jirign djublé la yu borom bi yo xamné jami'atun dafa bolé lepp luy xét djublé ila hadrati sayyid mu jëm ci sang bo xamné nak fulan ibnu fulan djiw doomu djiw la kon duñu turu borom lat bi ci lat bi waye wa ila kafatil ikhwani lat la bo xamne mu ngi jëm ci mbollem bokk yi tam haythuma kanu ak fi mën ta nek kon nak lat bi ci ñu la jëm motax ñi am sañ sañu jang ko ñu japp ne ñu la baye di waxal ndax ila kafatil ikhwani haythuma kanu ak fi mën ta nek kon nak mbollem ñi lat bi jëm ci ñoom assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yadihi li top ci neyo bi li top ci julli ci yonenti bi gannaaw sant yalla moy al i'lamu qamle bu may xamle ne bi analladhi usikum bihi li nga xamne ma ngi len koy denk wa uakkidu alaykum sama len koy fedelil an ta'udu alayhi moy ngeen nank ko bi nawajibi kum ci seni dege ci lima len di denk moy ngeen jël li may wax japp ko ci sen dege mat ko bu mu deugar wa mom alladhi huwa mom hada din moy dina islam dina islam ci la len di denk ngeen fonk ko japp ko ba nga xamne dara du ko meuna jël ci yeen dina gi nga xamne al muhammadiy moy dina muhammad sallallahu alayhi wa sallam taw huwa mom joju dina al islam moy dina islam waye duma len denk l'islam rek yem ci wal iman dama len di denkale ngene yegg ci maqama iman wal ihsan ak ngene yegg ci maqama ihsan wa hadhihi tariqatu al muhammadiyyah tijaniyyah mang len di denkale tariqa bi nga xamne tariqa ahmad tijaniyyah la yi la len di denk wa dalika gogu denkane nak moy ma denk len ko bil imani ci ngeum gu ma sekk gu wer ñen xamne bi anallahu annaka yalla wahidun kenn la ko xamne la sharika lahu amul kenn kuñ koy bokalel ci melokana wa huwa mom yalla al wahid moy kenn ci jëmum moy kenn ci melokana al wahid wahdaniyatullahi ci sifatullahi la jëm kon al wahid moy kenn ci melokana al ahad moy kenn ci jëmum as-samad moy ci ñepp jublu jublu way bo xamne amul kenn ku jublu wul yalla mo xam mbollem gox yi ku way jublu rek yalla la jublu ne jublu ci kaw ne jublu ci suuf ney wax ne noppi ney yëngu ne dal ñepp yalla la jublu kon yalla rek moy samad mom mo yeyo ci bu deug mo ci wéti tam mom yalla mom nak lam yelit jurul kenn niki ñi waxé naan maryama mo jur isa isa yalla la lolou ñun dañ koy dakk ci sunu diina amul te diina ye jitu won ñakay wax ñoko su salkan bop waye amul walam yulat tayit juruñu ko yalla kenn juru ko bu fekke isa ñom dañuy wax ne yalla la kon yalla dañ ko jur lola dakku na ci jëm yalla yalla jurul yalla juruñu ko walam yakun lahu kufan amul kenn kuñ koy nuro walil ahadun ci kenn ci mbolem bindef mom dalaw wet ak melokanam ko huwa mom walam yakun lahu kufuwan ahad wa huwa mom al awwal moy ci ñeek ci lepp ñeek gu amul tambali wal akhir moy ci mujjit mujju gu amul yamu way wa zahir moy ci feñ feñ way bu dara laqul lepp luy feñ rek yalla ko gëna feñ te ci feñu yalla la feñe kon yalla rek moy zahir wal batin yalla yit moy ci neub neub go xamne dara gënu ko neub wa huwa mom yalla momu mel melokan yoyu bi kulli shay'in ci lumu don rek alimun moy ci ka xam xamale xam gu gëna matale batay bokk na ci lima len di denk ne wa anna muhammadan ñu gëm ne muhammad abduhu jaamu yalla la duñ wax ne doomu yalla la ñun dede dañu wax ne abduhu jaamum la wa rasuluhu tamuy yonen tamit bu mu tan yoniko ci xet yoniko bal ila kafati khalq mu jëm ci mbollem binde ci mbollem jamono te wa khatimu nabiyina moy ci motli mbollem yalla solo mbollem yalla def ni anbiya'u anbiya'u yi sen lim barina mat nañu 124000 téméré jinné ak ñaar fuk ak ñent ñom ñep nak moy ci len motli gannaawam ben nabiyyu dootu ñew wa huwa mom as-sayyidu moy sang ci mbollem jami mo ci sang waye al-abdu gannaabum nekké sang ci mbolen jam yi abdou jam lay itam ci borom bi moy sang mbolen binde ci waye mom moy kenn ki nga xamne moy jamu borom bi nuruhu leram mom yalla wala bok nuruhu mom moy leruk yalla yonent bi moy leruk yalla wa madaduhu moy sabbinu yalla itam mom la yalla jox leppam yalla mayna yonent bi leppam bayiwul dara lum joxul yonent lepp yalla rek yalla jox nako yonent bi kon moy madadullah subhanahu wa ta'ala wujuduhu ta moy nekku yalla itam yonent bi moy nekku yalla nekkin bo xamne al mutassif moy ki melowo bi sifati yi ki melokanu yalla yi moy ki melowo melokanu yalla yi imdadan ci teub go xamne nak minhu mu ngi joge ci yalla ta'ala yalla ko jox lolu yalla mom lepp kon moko may lolu yeb bi mahdi karamihi lolu nak mu ngi ko tibale ci geeju tabem yalla moy ci womal lol ci geeju tabem ci la tibbe jox lolu yeb ni wax muhammad sallallahu alaihi wasallam wa saqti mahabbati ak mbeggelam gi nga xamne beug nako ko te muy mbeggel gu jitu won ci azal ci la ko joxe may yoy yeb lahu fadlan ngir baxé gum ko baxé min bu joge ci yalla wa karaman ak teral gum ko teral wal iman bihi dum muhammad nak sallallahu alaihi wasallam yafdamanu dana lambo al iman bi jami' al anbiya'i da fay lambo walen nga gem mbolem yonenti mbolem anbiya'i yima wax legui ne temeri juni la ñaar ak ñent gem muhammad sallallahu alaihi wasallam da la wara yobbu nga gem len ñom ñep da ci weddi kenn ñeneen ñu bari ci ñoom wala ñu ne bok labbe yi tay diina wo seen diina ñom gemuñu muhammad sallallahu alaihi wasallam te gem ne isa wala bok nasran ñi gem musa te gemuñu muhammad seen gem baaxul muhammad ku weddi gemu la ben yeneen kon ñun dañu gem muhammad sallallahu alaihi wasallam waye ngam gogu daf ñoo yobbu ñu gemale mbolem anbiya wi bu rusuli gemale yi mbolem yeneenti rusul buñ ko waxe liko xaje leg nabi yu moy ko yalla xamal waye tan nako yoni ko ci aw xet mu dem yobul len sharia wala mu leral len bok sharia bu jitu won ñom seen lim ñet témèr la fukk ak ñet 313 kon ñom ñep alayhim na nek ci ñom as-salatu julli yalla wa salamu ak salamu salmalu yalla wala wa salamu ak jamm wala wal salamu ak yalla ak yermandem ju mat wa kullu ma ja'u bihi ñu gëmalé lepp lo xamné andi nañ ko ci ay téré yi mu joggé ci yalla bañ gëmé yonent bi lañ gëm mbolém yonent yi waye bañ gëmé alcorane lañ gëm mbolém téré yi li kenn ku nek bayiné mu ngi ko fay jënk wa laysa 'ala llahi bi mustankirin an yajma' al-'alam fi wahidin ben xamné nak nekut lo xamné lu tumuranké la ci yalla mu dajalé lepp lepp lepp rek mu dajalé aduna bi ci lenn lolu du lu jafé ci yalla kon yi mu wax yépp né yalla mayna ko yonent bi lolu du lu tumuranké du lo xamné yalla jomb nako defal sopem lepp mu dajalé ko ci kenn lolu la def yonent bi rek mo am lepp kenen yorul dara lu way di am yang ko jëlé ci yonent bi kon kenen tax nek ci yonent bi nek wa anna shaykha naka serign itam wala wa anna shaykha naka serign bi sayyidi ki sama sang ahmad tijani radiyallahu anhu ñu xamne ma ngi leen di denk yima leen doon denk ngeen xamne cheikh ahmad tijani mom moy warisu rasulillah moy ki donnu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ki donnu nak dom bo xamne ben la goor la moy donnu lepp bayam kon cheikh na ahmad tijani ma ngi leen di denkale ngeen xamne mo donnu yonent bi donnu na lepp yonent bi wa khalifatuhu ta moy khalifa mitam lepp lu yonent fete won don ko jotali julit ni don ci fete wo julit ni ci lu feñ ak lu neub maulana chama tidiane mo tay khalifam bo madaduhu ta moy tebbi tebbami tam waxon na ne yalla joxna lepp yonent bi waye yonent bi tam sallallahu alayhi wasallam yonent bi tam sallallahu alayhi wasallam leppam joxna ko maulana cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu kon bo madaduhu asari sirruhu ila jami' al-mawjudat fi al-'alam al-'ayniyyah wal-ghaybiyyah min al-azali ila al-abadi mom maulana cheikh amadou tidiane radiyallahu anhu mom la yonenti bi jox lepp lo xamne mbot la won lu nek ci mom tan firru la bo xamne yalla jox nako ko mom maulana cheikh amadou tidiane yonenti bi jox nako maulana cheikh amadou tidiane maulana cheikh amadou tidiane fetewu ak minde fi di len ko teub fi alalam alayniyati fi alawalim alayniyati ci mbollem adina yu feñ yi wal ghaibati ak neub yu feñ ak yu neub lepp maulana cheikh amadou tidiane moy ko fay teubbe min al azali ila al abadi teub gogu nak nekul lo xamne ci jamono bañ wax ni tere cheikh juddo ci aynu madi ba muy mujjé faas fofu la yemon dedet min al azali mu nga tambalé ba dara nekulé di dara ila al abadi di dem ba fa lepp di delo wat ci fam azal kon min al azali ila al abadi maulana cheikh amadou tidiane moy ki nga xamné mom la yonenti jox lepp mbotam yi moy dem ci mbollem nek yi moy dem ci mbollem bindé fi moy dem ci mbollem awalim yu fendé gi neub yi mom cheikh momu nak al mutaffiq moy ki melo wo batay bi sifati mawrusihi ci melo kanu ci mu don yonent la yalla donale lepp yalla waye cheikh amadou tidiane mom la yalla yonent donale lepp yonent bi imdadan minhu muy teub go xamne mu ngi joge ci yonent bi jëm ci cheikh sallallahu alayhi wa sallam lahu tafaddulan min hadratihi sallallahu alayhi wa sallam teub gogu yonent bi teub maulana cheikh neena mon ko ko joxe ci ngeenel gu ko yalla jox mu joge ci peyam bi mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndax peyu yenenbi lepp yalla ngi peyu yenenbi lepp yalla ngi kon nak lepp luy peyu yenenbi yalla yenenbi sallallahu alayhi wasallam donale nako maulana cheikh amadou tidiane min hadratil wahibi mu joge ci peyu aji maye gi di yalla subhanahu wa ta'ala al manani ki nga xamne da fay maye te kum may nga doylu kum may di nga am ba yeb ni li nga am dal deug deug lu jar ci turu la yalla moy wahabi way moy manan wahab mayekat la manan mayekat la way manan mo gëna jotale ndax manan mayuk yalla la go xamne ko yalla maye bayiwul dara ci mayam dalay jox lepp ba fo tollu da ngay titeero ne yow yoré nga lepp kon lolu yoonent bi sallallahu alayhi wasallam jox maulana cheikh amadou tidiane jilé ko ci peyam bi mom yoonent mu ngi joggé ci peyu wahidil manan di yalla subhanahu wa ta'ala da nak lolou yeb nak zalika fadlullah yuti man yasha' wallahu subhanahu wa ta'ala zalika lolou fadlullah mbakh yalla la gum baxé yutihi dana jox mbaxam gogu man yasha' ko xamne sok nako mom yalla wallahu yalla sul fadli moy borom ngeneel al-asim bu magi kon ngane zalika al-fadl zalika lolou fadlullah mbakh yalla la mbaxu yalla go xamne yoti dana ko jox mom yalla man yasha'u kuko sop ku sop yalla la yalla lay jox ngeneel yoyu wala jam ba beug jot lola la yalla lay jox yalla moy joxe mbaxam jam bi nga xamne xamna ne yoonent baangi sallallahu alayhi wasallam tegu na ci yoonu gem ko jefe ndigalam baye terem koka bok na ci jam yi beug jot mbaxu yalla kon buñ ne jam bam sop la yalla lay joxe dañu daldi gisat ne jam ba gem yonenti bi ci nonu top ndigalam bayti rem koko top nako mu jot lolo yalla lay joxe bu la nexe nga nek top yalla la lo ci waxit baxna way dal wallahu yalla sul fadli moy borom mu mbax al asim digna ko dara ci mbax yi wa huwa mom maulana cheikh amadou tidiane radiyallahu anhu majmu' al awliya'i moy dajje wayu bolem wuli yi maulana cheikh amadou tidiane moy ki nga xamne mbollem wulli yi moy sen centre bu fekkone poste courant la ñu ne mom moy central bi nga xamne ci mom lañuy jëlé lepp wa bahruhum tam moy sen geejitam moy geeju mbollem wulli yi la yashrabu dunnan walliyun ben walliyu wala yasqa dunnan illa min bahrihi ludul ci geejuk maulana cheikh amadou tidiane ben wulli ci wulli dunnan ludul ci geejuk Maulana Chamat Tidiane la nané té lolu nak bi nasin farihin ci mbind mu laa ci nas bu wër la jogé minhu ci yunitibi sallallahu alayhi wasallam Allah min sayyidil wujud minhu jogé ci Maulana Chamat Tidiane nga xamné yunitibi moko ko dikté moko ko wax né benn wulli ci mbolém wulli duñu naan benn leer bu ñu mëna jëlé ci Yalla loolu ci geejuk Maulana Cheikh Tidiane lañ ko jëlé wa mushahadatu hadhihi al-haqa'iq al-thalath nga fédé nga gëm nga dundu ñetti haqa'iq yi nak wa muraqabatuhu ak nga fexé ba fuglu ko manam ko tollu di tam wante di xam li ñetti haqa'iq yi lambo nena hiya mom babu ma'rifati babul ma'rifati moy buntu xam yalla babul ma'rifati billah buntu xam yalla moy ñetti fuglu way yi nga xam ñetti ñu ko waxe yeen ñi jaar ci yoonu tarbiyu ba tarbiyu xam ñetti haqa'iqi di ngeen xamne lolu deug deug moy haqa'iq salata te yalla te yoonenti te chamati jam ñetti te yalla nga xam te yi janok mom diko dund fo tollu diko gis dege ko ni bay waxe ko ne yalla leppam doxnako yonent leppam doxnako cheikh lola moy haqa'iq salat neena sam wante nak lolu fo tollu diko dund babul ma'rifati moy buntu xam yalla allati xam yalla gi nga xamne hi mom al wilayatul kubra moy wilaya bu maggi nane wilaya beug na mak ci wilaya ya moy ma'rifati billah kon kep ku nek arif billah rek wuli yu da taxul ku nek wuli di arif billahi kon kay nek di arif moy wilaya bi gëna mag wahiya mom ma'rifatu billahi la tusqitu du wadal wajiban diniyan aw tariqiyan xam yalla nak du tax mukk nit ci baye warefam ci dina wala warefam ci tariqa dede xamna yalla rek damay baye julli julle motax dañ doon julli ngir yegg ci yalla xamna yalla jexal na dañ doon julli ngir dañ doon wor ngir yegg ci yalla xamna yalla bayina ko dañ doon jul dañ doon aj ngir yegg ci yalla yegg na ci yalla damay baye aj neena dede mbollem waré ko diina xam yalla du tax mu wacc nit mbollem waré ko tariqa tijani tam neena xam yalla du tax mu wacc nit ta mom xam yalla kat wala tuhallilu du daganal haraman lo yalla aramalon wala tuharrimu halalan tadu aramalit bi yalla daganal lolu nani ko xam wa samratuha meñatu xam yalla la tasharu du li feñ illa ba'da liqa'illahi lulul gannaaw ta fek yalla fi yawmil akhir ci bis feñ xam yalla ak ñun liñ ci dundu ci neexay nga yeg nga sa xol ko tollu mu ngi am ak dal bu ñepp amé lu bëgg manal la xol loxo diko laali yow yeg nga ne banexu am yaang koy dundu da fokk ne ndax li moy ndirignu xam yalla deug la tuti la ci deug la ndirign la la waye lu tuti la ci ndirignu xam yalla ndirignam du feñ mukk lu dul gannaaw dajje ak yalla def feñ wa innama tuwafuna ujurakum yawmal qiyamati la yalla wax wa innama tuwafuna ujurakum danañ leen jox seenu fay matalal leen ko kem na ngeen ko doon jëfé ci tam ak baax man yalla tay yawmal qiyamati def feñ ولا تعلق لهذا الايمان في عالم الاجسام بل محله القلب نين خامني باتاي بول تخه با نغم يالا جيغا خامني موي ايمان nga yakar ne feñ wayu xam yalla da fay feñ ci jëm doom adama dede nañu xamne barabu feñ wayu gëm yalla Allah illa an al qalb andak na xol mom mudghatun ben morf yap la bo xamne la ila salahat bu yewé ni morf yap bu baxé salahal jasadu jëm ji baxna kulluhu lepp jëm ji baxna wa idha wa in fasada bu fekke morf yap bu nak yakuna fasada al jasadu kulluhu mbolem jëm ji fit yakuna kon gem yalla barabam buñu fogné ndax jëm yi la xol la waye nañu xamne xolit nak morf yap la bu nek ci nit bu baxé nit ci leppam baxna bu boné jëm jaak leppam darbaaxul fal waliyu la ya'ti al-baktata bi hukmin jadidin nañu xamne wali yu dul kuy ñëwé mukk ben acte bo xamne bu bess la ci diina wali du andi ben acte bu bess ci diina wa inma ya'ti bi fahmin jadidin da fay andi deggin bu bess al-quran waxna lam wax degguñu ko wali yalla mën na ko ubbe deggulako wako yalla bam andi ci deggin bu bess yonentou sallallahu alayhi wasallam waxna lam wax deggun ko wali yalla man nako ubbe jox ko hikma bam man ci andi deggin bu bess ndax wattaqullahu yuallimukumullah alquran kon nak bi dalilin ci tektal bo xamne dafa wax ne aw fahmun u'tiyahu rajulun muslimun deggu yalla may gor bu julit way jo xamne julit la lo dem man na amat waye wali wi dal nañ xamne du ko andi sharia wa shaykhu shaykhuna at-tijani radiyallahu anhu shaykhu turqi qablahu shaykh at-tijani moy serinu mbollem tariqa yeku jitu won tariqa yi jitu won maulana shaykh at-tijani bari nañu wa shaykh at-tijani modon serinu mbollem tariqa yoy jitu won ko wala tariqata ba'dahu ta gannaabum ñewé itam tariqa du du feñ kon leneen luñu feñal ni tariqa la gannaaw feñu shaykh ak tariqa at-tijani lola lenen la luñuy wax rek way du lu am wa shaykhu tariqatihi moy serignu mbollem tariqa ye jitu won ta gannaawam tariqa dotul am ta moy serignu tariqam bi itam ila akhir ad-dahr ba jëm ci muju jamono cheikh moy don serignu tariqam bi fal mulaqqim ki nga xamne moy maye wirda yara anna shaykha laqana bi wasatihi ne gis rek ne cheikh na amad tidiane moy ki joxe ci mom ne gis ne cheikh na amad tidiane moy ki joxe ci mom fa yaqumu mutakhaw mom al akhir fa yaqumu mutakhaw al akhir ki nga xamne moy jele anhu ci ki joxe muridan di talibe li cheikh da muridan lil mulaqqini ki joxe wirda na xamne cheikh na amad tidiane moy joxe ci mom ki jël wirda na xamne mom du talibé kenn ku dul maulana shaykh at-tijani way rabbi bi wasatihi al muqaddim moy ki def nit muqaddam moy ki muqaddam kon al muqaddam ki nga xamne moy muqaddam ci tariqa bi neena shaykh at-tijani moy tarbiya ci mom ñu xam yalla ci mom waye du mom sama ci yalla ci mom kon nak fal murabbi ki nga xamne moy tarbiya wo mom ashekhu tijani sama ci yalla rek la radiyallahu anhu wal murid talimi bi hurun gor la ci bopam hurun gor la ci nafsi ci bopam talibi tijani bu nek gor la momum bopam yan baqi li war lawo ci mom an yazura kull ahbab shaykh li war ci mom moy kum gis ay soppey maulana shaykh at-tijani na dem ziaré ji len ta xamné gor la ci mom bu ko serignam yew ci bopam wa khulafa'ihi na dem di ziaré ji itam khulafa'u maulana shaykh at-tijani wayastafidu minhum nay jeriñu ci ñom wayufidu ta muy jeriñu wayastafidu nay jeriñu ci ñom ci muqaddami ci khulafa'u wayufidu ta muy jeriñu itam gannaaw bu mu jeriñu nay jeriñu itam fa ahlu tariqati ñoo tariqa bi ñoom ñep ikhwanun ay mbokk lañu wa shaykhu shaykhna amad tidiane wahidun kenn la rek radiyallahu anhu dañu xam ne mbollem ñoo tariqa tidiane mbokk lañu shaykh amad tidiane kenn la moy serigne bi radiyallahu anhu wa siru tarbiyati mbotum tarbiya nak indana fi ñun shaykhna ñun cheikh ibrahim tarbiya mbotam ci ñun wa damanu rasulillah sallallahu alayhi wasallam wala bok indana fi ñun tariqa tijan wa mom damanu rasulillah sallallahu alayhi wasallam garantie bi yonent la yonent mo war lu mbolem ñi nek ci tariqa tijan ne dina yegg ci yalla waye nak wa dalika damanu bubu garantie bil tizamil awrad lazima wal wasifa mu ngi nek ci takko wirdu tariqa tijan bi yi nga xamne lazim lañu bi da lazim bi ak wasifa nga tax ko ñoom ci ngay doga mëna amé nak garantie bi yonent bi ne li nga yegg ci yalla tay wallahu aalam waye garantie bi dal amna walil muridi an yanzura al muqaddama bi ayni shaykh radiyallahu anhu ijladan bi shaykh talibati jan walil muridi talibati jan liko war moy an yanzura muy xol al muqaddama ne mo jëm cheikh na amati jan radiyallahu anhu ijladan li shaykh ngir muy magale cheikh amati jan ci mom wala siyama khulafa rawatna na khulafa yi wala siyama zuriyat shaykh rawatna na setu cheikh na amati jan yi di cheikh yi nga xamne dañu askan manam cheikh amati jan moy sen mam fo hum ñom di muqaddam yi di khulafa yi di njabotu cheikh huwa mo ñom ñoy cheikh dama huwa mom cheikh itam hum moy ñom wal kullu ñom ñep huwa mo cheikh amati jan radiyallahu anhu wuhum te ñom ñep al kullu ñom ñoy lepp Allahu akbar wa in dahisha bu fekke ne gelem na al murid talib fi awwali intibahihi famu yewo di xammi nekuk yalla bi yalla gannaaw bu talib bi jexé ci kennuk yalla ba mom mu gelem nekatu fi gisatul dara ne nek na dem ba mom xametul jëmam ak jëmu kenen waxuma sax jëmam ak jëmu kenen waye dem na ba xametul jëmam ak gaynde xametul xar ye gaynde xametul safara ndox ñu ko nexé mu dugg ci bir gaynde te duñ ko lor ñu ko nexé mu tey safara te duko lak bu démé ba ngeul mande gi dugg ko ba xamatul ci fu mu nek itam wa ghafala musaggan an wirdihi ba baye wirde yiko war ci tariqati yan wa wazifatihi baye wazifa tariqa bi itam sukuran ngir mandite gu mandi ci jeex ci kennu yalla wa gharakan ak lab gu mu lab ci bahri sheikh ci geejju ci amati jan kon bu bobay fa yu'azaru dinañ ko may ngant ci lola dañ xamne nekku fi rek nañ ko may ngant waye nak watil ka lola halatun hala bo xamne tazulu dana dem du luy sax fil gharib ci lu jege ci jamono rek da fay dem nga nekkat fi nak di gis lepp di xamni ne yaangi ni gor ñaangi jigen ñaangi xamne xar yaangi gayna yaangi xamne li safar la li ndox la len lu ci nek nga jox ko akam boba lool nun la wara demé kon fil qarib al ajil ci lu jege lu gaaw loola dina deñ di ci sax ta yalla jangal nañ ci alquran ne yunus yalla musa bamu waxe yalla dama la bëgg gis mu xoloko ci montagne bané ko bu saxé ci barabam ding ma gis loola dalon nako waye bam xittalé ko yalla waxé nak mom ci ku fi nek ku gis ne montagne gi jam yaangi tenen ak tenen ak kon nak ba legui tumuranke wul mu dal jamu yalla bu sob yalla wa in dam bu fekke ne saxna melokanu jeex ci kennu yalla ba xamet lo dara beug dem ba sax ci waji nak ah fo huwa lol de makrun lolé de luñu sip la makrun lu bon la wa jazmur ruhi ta lol kat al kandig ruhul daf ci beug juddo kon nit ki bu demé ba jeex ba delu ci wat xammi na delu wat di kenn ci julli ñi jeffe sharia top ndigalu sharia baye lepp luñu téré wala tahtadi bi ladhi zalat shari'atuhu anhu walaw jaa bil anba'i 'anillahi way wi dafa wax ne bul di roy ki nga xamne shari'am dafa jeng ku baye shari'am bul ko roy mukk donte dafay indi ay xibaar yo xamne dafa joge ci yalla itam ne yalla ko xamal muy wax waxu kashfu di wax ay waxu karamat bus boba itam buñ ko gëm mukk ba top ko fokk ne ndax kenn war na yegg ci yalla lutax mu baye shari'am koku du roy way dal moy ka teggu ci yoonu yu rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman habadha kep ko xamne wottuna ala ma ramazna ci li nga xamne jinjju nañ ko fo huwa mom insha allah nim sop ne yalla bi ala siratil mustaqim teggu na ci yoon wujub li ñu wax li ñu jinjju kep ku teggu ci yoonam na xamne de mom teggu na ci siratul mustaqim yoon wujub bi yeggale jam ci yalla waman zaqa kep ku jeng nak ci lolu azaqa allah qalbuhu yalla jengal na xolam jubale ko ci lul deug jubale ko ci alkande wa na'udhu billahi ñogi muslu nak yalla min zaqi ci jeng wal ilhadi ak bay yoon yalla ci yalla musal fa siratu yoon wi al mustaqim wujubi labanun sawla khalisun bu sel bo xamne dara raxuko waye nak bayna farsil ilhadi wa dami zaqi dafa di lo xamne mune siratul mustaqim sawmu sel la mo xamne dafa nek ci digeunte nefaray ndeng ak dretu ñeng lolou liñ koy firé serigne bi xam nga fastu fastu moy e nefaré nefaré buñ ko waxé moy fastu wala mbam lek gudé gi ci seen biir ba lañ koy génné sebrit mom lañ wax sebrit lola nek ci biir ba ci mbakk ga yalla def ko dret ja nek ci biiru gatt bi te seen digënté mew difa jaar di génn wéx do lolu ci xéñu yalla lay amé wayé képp ko xamné ki jéng na mune siratul mustaqim saw mu wéx mu sel la wayé mu ngi nek ci digënté nak sébrit tu ndëng ak dretu jéng na aha alquran la def ko andi ci waxina mi mu jib lol walallahi ki yalla afdu sabili moy jiblu way mbollem kep ko jog yalla moy jiblu way kon ne kon allahumma yaw yalla inni naka man as'aluka mangi lay ñaan bika ci yow wa bi khatimi anbiya'ika mangi lay ñaané itam ci ki nga xamné mo motli sa neub anbiya'u yi wa bi khatimi awliya'ika di la ñaané ci ki motli sa wali yi kamal ma'rifatika ñu xam la deug deug xam la wa kamal ma'rifati khatimi anbiya'ika batay ñu lay ñaan xam deug deug ki nga xamne moy khatimu sayyidina nabi sallallahu alayhi wasallam khatimu anbiya'ika sayyidina bi wa kamal ma'rifati khatimi awliya'ika batay ñu lay ñaan ñu xam deug deug xam ki nga xamne moy ki motali sayyidina sa wali yi kon ñet yim doon wax ci tambali ba lay ñaan yalla yalla baaxé ni ñu xam ko deug deug xam kennu yalla ñu xam ko deug deug xam مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ñu xam ko deug deug xam مولانا شيخ احمد التيجان رضي الله عنه ñu xam ko deug deug xam yow yalla wa'simna yalna nga ñu ar min kulli zalika ci lepp ci yoyu zalalin mbolem ak njeng gu nit di jeng tarxes ba baye yoon wi nga xamne moy siratul mustaqim yow yalla yalna nga ñu ar bu buñ ci tebu hatta namota banu be ala al iman ci gem yalla al khalis gem yalla gu sel gem yalla go xamne al shahudi dañ ci janoye ak kennu yalla al ayan yi dañ ci jakarloye ak kennu yalla al yaqini yu bo xamne dañ ci amé wolu ci neeku yalla di yalla wonu ba afi ñu dekkal ni alihi ci gogu njub alihi ci siratul mustaqim bobu wa nahsharu yalla dajale ñu itam ci bes ba muy def hasru mbolem jambi ñu nekk ci jumlatu cheikh ci mbolom cheikh khatmi maulana atijani radiyallahu anhu ci jiwari yi ñu nekk ci wetu cheikhna amtiyan ma jeddi and ak mamam fi ala alina ci aljana jeugna ko we ci aljana nañu yalla dekkil ñu nekk ak cheikh amtiyan ak ki nga xamne moy mamam bi yunus bi sallallahu alayhi wasallam allahumma salli ala sayidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم وكتب بن نبي لاتر خديم الحضره كيغا خامني موي ليغي كاتو حضره مولانا شيخ ابراهيم علي سيسي ابن حسن مو بندكو نك عن اسم سيدنا تي نديغلو سونو سانغ وملاسنا كيغا خامني موي سونو ويرو واي خطب الارشاد كي نيك نيوتال نجيتال جوبليكات نجيتال مبولم جوبليكات يم موي مولانا شيخ ابراهيم ومن باع الفيد دي بالو واي ماي يالا يي امول يم واي والامداد دي تب واي يالا سي جامونو بي سي مبولم بينديتي مولانا شيخ الحاجي ابراهيم نفعنا الله به يلم يالا جيرين سي موم بو علومي اك خمخمامي واسراره اك مبوتامي واماتنا تمرين على عهده تي كولرين ومحبتي اك بغوكو مبغيم بو دغو kon lettre bi ñu ko bind awakhiratul hijja ci fan yu mujj ci warukul hijja bi nga xamne al jari am manam ci atum 1369 ci la baye bindon lettre bi 1369 hijriya medina kaolak la ko bindé boba ak legi war na nek ñeen fukkat ak ñet kon lettre bi lañ doon jang assalamu alaykum wa rahmatullah hadratul jumaa na jotna. الحمد لله والسلام على من لا نبي بعده لي دي بونت لتر نيار فكيل اك بن من الوصايا في دينكان مولانا الشيخ ابراهيم يي جيم سي نون مونغي اوبي لتر بي سي تانت غوغو الحمد لله والسلام على من لا نبي بعده ñari salam yi na nek ci ki nga xamne yonent bi ñew gënaaw gënaaw kent lettre bi min medina kaulax fukki fana ñett la ko bind ci yoru safar ci atum jinné ñett témèr ak juroom benn fukk ak benn ci hijriye lolu boko sété ak légui ñeen fukki at ji tégal na ndax ñoom ci jinné ak ñeent témèr ak fukk ak ñeent kon lettre la bo xamne wasiyatul walidi ndenkanel bay la lil waladi mu jëm ci dom ndenkanel bay bu jëm ci dom dom jo xamne nak albar dom ju bax la bay bu tagge dom baneko waladul bar rek dom joju jarna ñe ndax yalla ganna bu mu waxe nañ ko jaamu la ca tegu moy wabil walidaini ihsana dom joju moy muhammadul amin ndenkane li lati moy ndenkane la nga xamne zakaraha tudunako ash-shaykh maulana sha'ma tijan moy ndenkane li nga xamne waxnako habbahullahu yalla yalla wattuko wara'ahu tam samuk osi mangi denk akhi sama mbok wa walad ar-ruhi di denk ki nga xamne it sama doomu ruhu la sama mbok la waye sama doomu ruhu la itam doomu ruhu buñ ko waxe moy ruhu moy nitki ruhum bu baxé bu selé nit ci leppam selna adinam ak al-akhirah kon bay ji jur dom ji ci ndigam mo jur jëmmi dom ji waye bay bi nga xamne it mo defar dom ji bu ruhum bax mu man ci taxé adina ak al-akhirah koku moy bay ruhu bi kon bay neena ki muy bind lettre bi di muhammad al-amin mbokam la waye domu ruhum la bay defar ruhum bamu bax kon as-sayyid al-amina ibn shaykh muhammad jagani tijani non la tuddu muhammad al-amin bayam tuddu muhammad jagane ñu nekk ci tariikha tijani bi di motax ñu ne atijani kon denkane li mu ko koy denk baada taqwa gannaaw ragal yalla gum ko denk mu koy denk bi muraqabatillahi ci fuglu yalla ta'ala mal anfas ci bepp noyi bu ñu noyi mo ngi denk ki muy denk minni mi ragal yalla bu mat seuk andak fuglu yalla fuglu buñ ko waxe nak muraqaba moy fo tollu janol ak yalla ma ngi len di wax legi ne malanum wazifa ak tijan bu ko xasse balal waratu ko lalli fumu tollu rek war nay xol ci jawu ji ci fu feñal lunna bu ci xolam mu ko ci gis na lepp wex ci kanamam ni malan mi wexé bu ci dara tak kon nak kuy def lu mel nonam nga takko muraqaba moy foglu fo tollu yaangi samwonte nek borom bi diko gis ci lepp lu nek mal anfas ci noyi bo noyi rek fexel dund ci nek ak yalla di kenn wa kasat istighraq al jawarihi andak nak baril labal ciri fi ma fihi ridallahi ta'ala lepp lo xamne yalla gëreem nako rek fexel ba ci ciri nga saxal ko ci tank yi fo tollu nay dox di jëm ci yalla gëreem safan ba nak dedet loxo yi tam fo tollu di fexé yëngal ko ci lepp lu yalla gëreem bëj yi diko xol ci lu yalla gëreem nga xol ko ci nopp yi di ci deglu lu yalla gëreem nga deglu ko ci lamay ñu di ci wax lu yalla gëreem nga wax ko ci rawati nak lamneñ liñu wara gëna sam ci lepp lu ñuy sam kon na ngeen fexé ba mbolem seen ciir na ngeen ko suxal na ngeen ko labal ci lepp lo xamne kuko jëf yalla gërem lola wala tamna min istighraqil qalbi bi jalalillahi ta'ala bul fahaba qayn sa xolit mu sux ci magay yalla fo tollu ci cër yi wax na la nang kay jamo yalla ci na yalla bëgg yi nga jamoko waye fexel nak ba cër yoyu jëngatu bu mu yëngu ci yalla xol bi takko yalla ndax jëfu cër yi mu ngay am jëriñ bu fekke takko na xol ba kon bul fexé ba xagn sa xol di tewlu magayu yalla lolo tax ñuy jëf ci cër yi bu doon jëf ak cër rek la yalla soxla wu ci dara sun xol yi lañ bëgg mu baax motax ñuy jëfé cër yi ndax mu yegg ci xol yi wa kadhalika naka nunu bi mahabbati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam na ngeen taxo ak mom fu ngeen tollu bëgg leen yonent bi wa turithuha dana donal nit ki nak bëgg yonent kafratu fikrihi bari lo koy tudd ku bëgg di bëgg yonent te bëgg yonent ci la goor ni amé sen may yu reuy yi ñuy am ci lu feñ ak lu neub adina ak al-akhirah neena lay maye lolu moy bari tuddu yonent bi sallallahu alaihi wasallam tuddu ko ak tok diko xelat fo tollu rek na fess sa xol wa salatu ak julli alayhi ci yonent bi dana maye bëgg yonent bi waye julli bobu nak bi salatul fatih ci salatul fatih lañu la sante nako doom salatul fatih ben julli melul ni mom ci mbollem xetu julli kon bari la julli ci yonent bi dana la may nga mëna donnu nga mëna am bëggelu yonent bi waye bobu julli nak ci salatul fatih lañ la denk mu don ko wa sikru zanna sanaihi nga bari lit loy tuddu tag yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngay jang wey yi ni koy wey wala yow nga mëna wey diko wey fo tollu kon taxol ak jang wey yoya moy diko tag wal anfa'u li gëna jëriñ nak fi xaqiqa ci fet ak yow talibé bi may waxal ne sama mbokk nga sama doomu roxu nga wal anfa'u li gëna jëriñ fi xaqiqa ci sa haqq ma qultu ana moy lo xamne man waxnako yow sama talibé li la gëna jëriñ moy lo xamne man ma la ko wax haythu ana al mashraba andak nak nanu way bi wahidun ben la ñi bokk tariqa tidiane ñom ñep ño bokk ben nanu way maulana shahmat tidiane moy serigne bi waye yow talib bi li la gëna jëriñ ci sa ak nak moy luma la wax nga jël ko jëfé ko lepp luma wax rek ne la gëna lepp lu muñti doon wa in kana donte nek na sax ma qala ghayri lakenen wax kudul man a'la di gëna kowe lima wax wa aghla tay ëpp jëriñ lima wax itam bu boba yow la la jëriñ moy nga jël man lima lay wax man sa serigne lima la wax moy li la jëriñ ndax lolou kat kenn ku nek bu fété dina gis ci bopam ni yagna bëgg di wuti yagna yuto jot yagna diggi ci kenn ku nek waye yalla ubbilu won ko buntu bu mu mëna jëriñu ca lamëñu ñeneen ya ci jëf ñeneen ya kon buntu boba yalla ubbe ko mu mëna yegg ci yalla fofa na fay sakku deglu ay wax yu muy jëfé motax baye di digal talibé bi nako li la gëna jëriñ nak moy lo xamné man ma la ko wax nan way yi mëna nek ben la ngay déggé ci kenen kudul man mëna gëna kolé sax li nga déggé ci man wa aghla mëna gëna cher ñëk wayé la la jëriñ moy li nga jëlé ci man wakasa naka nonit bi shuhudil minna ma ngi lay denk nga taxo ak di jano ak bax ku la yalla baxé xiwul gu la yalla xiwlé xiwé wa bi dawami shukri ak nga taxo ak sant yalla illa ma hadaka ilayhi ci li nga xamné jibal na la nga dem ci santal yalla ta taxo ak sant yalla ci li nga xamné yalla jibal na la nga yegg ci ta moy jano ak jëm yalla ji muy kenn jano ak melokan yalla subhanahu wa ta'ala jano turu yalla yi subhanahu wa ta'ala lolou yalla baxé la nga am ko ba nek ci diko dundu na nga sante yalla ci lolou yalla jubal la wan naf'u njëriñ hatmun ci deug lazimun taqwala fa in zahar fa huwa wa illa fa dhamirun satar wa naf hatmun lazimun fa in zahar fa huwa wa illa fa dhamirun satar mom dana xamne kat li mo deppok melokan bi wala li mo deppok lam ko bindon bay tontu ko ci kon bamu waxe ci gannaaw ne ko li la gëna jëriñ moy li nga jëlé ci man mën na am koko dafa yitté won di dem ci fu nek difa jema jëli mën na am tax dafa ni baye gis na serigne def na li wala wax na li baye diko xamal ne ko nak la la jëriñ moy li nga jëlé ci man kon ba tay amal na ko ne jëriñ li mom fokk diñ ko am mu fay bangu na bu té na la woor ni te buñ ci dañ dik mu lay woor ne mbir fi ñun moy li jitu won bu ne mbir nak moy lepp lu am jëriñ li ñu yoto jot ak sha'nu indana fi ñun cheikh ibrahim fi ma taxadama mu ngi ci la jitu won lu bay jëflante ak mom la ba mom yegg nako baye ko tay sant lo yalla ci lolo yalla jubal ko neena ko mbir ci ñun nak moy ci li jitu won yalla baxela nga jano kennam ci fofu la mbir nek la fil karamati du tiagen nga jano ak kemali karamati karam moy kemali wali yonenti ñoy def ay mu'jiza yonenti ñoy def wali ñoy def ay karama lepp lo xamne nak daganon na ci yonenti mu man ko feñal moy mu'jiza batay dagan na ci wali mu feñ ci karama lan moy mu'jizatu ak lan moy karama mu'jizatu yalla da fay dolel yonentam mu meuna jëfé lo xamne nit jamonom lott nañ ko jëfé ko ba ñepp xamne ki man li ñepp mënul ku yalla dolel la ku yalla yoni la lolu moy mu'jizatu ci yonenti yonenti nak mën nañ di kañu ci seen biir ñeñ di len wax ne ku man nga def li ma def kenn mënu ko mako man bo sété yonenti bu nekk lañ ko jaglé ci may lola dafa tollo won ak ne wa jamono mën nañ doon titéro yalla jaglél ko ci lo xamné kenn mësu ko alti ñi jitu won yonenti yalla Musa jamono lum tollo lon njébér ñepp di njébér yalla yoni ko dolel ko jox ko yett wo xamné ku njébér mu won njébéram yonenti yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam lu ko yalla may wax lu ñepp doon titéro ci yé jamono mu ñew di wax jo xamné fa jangul dara ndax dañuy wax né nabi yu ummi yu la jangul dara té ñe wax né ñoo jang lepp luñu wax yonenti suxal seen wax ci biir wax yu jub ak yu deug dañ xamé ni ki dal ku yalla yoni la kon yoyam moy mu'jizatu karama nak ba tay yalla da koy dolélé ak wuliyum ay mbir bi amé ci wuliyu bi da mom sax mën na bañu yegné ci mom la amé ni ñuy gis ne rek li kat amna ci baaxu wuli yalla bi la amé waye mom mën na ko bañu yegg tay du tok nak diko titéru nan ku man na def dédé wuliyu du wax lolu kon nak karama yi nga xamné goor yalla yaa koy jéma feñal ci seen mbir dala woor ni duul mbir ci ñun li mbir ci ñun moy li jitu won sunu arab bi ñu doon deglu waxtanam mu joge abou zabi mohammed lamine nasir bi fekke won waxtanam ci jëppal de ngeen muy wax ne bu fekke ne ki pente électricité courant yi leer ba fuñ dem mëna ta lampe mu leral dox yi bu fekke koku mëna tok titéro lolu ñun suñu serigne maulana cheikh ibrahim mu ngay titéro lu ko raw ndax mom moy ci leral xol yi kay lolu mo gëna reuy leral lu bëtt ma lay gis ndax bëtt dafa and ak leral ba pare xol bu and ak leral itam nek na fu lendam lool ka mëna leral yoyé xol koka mo def lu raw feñal électricité kon nak mu ne ko karama fi ñun moy la jitu won nak moy yalla mi nek fepp te leunt ba kenn xamuko leer gala jugg bu nga man ko xam fofu la ngir nek ci ñun wala fil kashf aw zulmani bul fokk ne ndax mira ngi ci ngay feñal nak kashf zulmani kashf dafa am ñaar kashf bo xamne zulmani la ak kashf bo xamne nurani la kashf zulmani moy kuy feñal ay xarbaax yo xamne yi jublu wo ci lulul yow ñu gis la rek ne yow la te ñalay gis ci loola sax dila nawé né yow yaay goor bi yalla mën nañ dem ba dootuñ gis yalla yow la ñuy gis top la fokk na ndax yow yaay yëm way bi dal nañu bari ci goor yalla yi yalla dolel len ñu mën def ay karama ñukoy def bu mujjé wone tim yalla seen bop ñu wone bu mujjé kep ku len top rek dootul dem ci siratal mustaqim fu mu jëm kay moy fa shaytané djiblu di womat ay gaay kon bay ni mbir fi ñun doot lolu mbir fi ñun dal fal tasfu tasfu an nurani bu leer wo mom matlabu hadhihi ta'ifa moy ciaku ciefu bi kurel tasfu nurani tasfu bo xamne bu leer la lepp mo depp ak la yalla bëgg ak la yalla gëreem ta mo taxoon yoonenti yalla yoni len ñi ñew neena lola de wo mom matlabu hadhihi ta'ifa moy ciaku ciefu bi kurel kurel bi nga xamne moy kurelu tariqatu tijaniya moy sunu yëngatu ñun wa faydu bi wa huwa mom kasu gobude an asma'illahi moy nga fexé ba jano ak tur yalla yi yalla tuddé allah nga xam ko yi allah yalla tuddé razzaq nga jano ko razzaq rizqam ba yalla tuddé ben tur ci tur yi fuñ ko tuddé rek nga xam né yalla mom nga jano ci lool kon tasfu dëgg moy nga jano ak tur yalla yi fuñ waxé né yalla moy alim nga xam lan moy ilm xam lu fa yalla nekk alim lepp luy tour ci tour yi ñu wax ne yalla ko tudd rek nga jëno ak mutum tour yi neena lolu moy ciaku teef bi kurel wasifatihi batay tam melokanu yalla yi nga jëno ak mom melokanu yalla nga jëno ak mom xam ngeen tour yalla kuy tarbiyu di nga xam jëm yalla di nga xam melokanu yalla di nga xam tour yalla kon deug deug kasku ci ñun moy nga xam jëm yalla ji xam melokanu yalla xam tur yalla yaakaar na du jar leral len ko ndax xam ngeen ko xam wër kon dal lolu moy kasku ci ñun kurel bi batay itam wa kalamihi waxu yalla nga fexé ba xam ko fu yalla waxé nga xam lam wax lola moy kasku nurani bi ñu yitté wo ñun ndax tak alquran kenn mënu ko dégg dëgg dëgg dégg luddul ko yalla baaxé mu dundu kennu yalla ku janok leeru yalla ci gox yi koku mo meuna xam waxi alquran kon kasku ci ñu moy xam waxu yalla wa kallani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ak batay nga xam waxu yoonenti bi sallallahu alayhi wa sallam lool dal moy kasku ci ñun yow ma ngay denk nga yitté wo lolu te bu yitté wo kasku go xamne zulmani yu waman yara kep ko xamne dafa gis gentu la wala bo yalla diko wunnil muy gis ci lu gentu aw yura lahu wala ñu may ko muy diko gisal wala ñu koy gisal da fay gis wala am kuy koy gisal ay mbiram diko ko netti ci gentam ba lu gentu neena laysa bi ala jet koku di gëna kowe mi man ci nga xamne lam yara gisul wala mi man ci nga xamne lam yara gisul walam yura lahu te gisaluñ ko ki yalla baxé muy gënt ay gëntam yu reey lool bañu koy gëntal ba muy gis ci benen gisim budul gënt sax bañu koy gisal ci gisim boba neena koku gënul kowé ëppalé wul dara ki nga xamné gisul gisaluñ ko kon buñu fokk na ndax yëf yi mu nga nekk ci jano biru kasfi bir yi dal mu nga ci la bay wax ni fa la nekk moy jano kasu nga jaro tur yalla yi malokan yalla jëm yalla subhanahu wa ta'ala wala yaq wala taghrannaka bum la wor kasratul faydi bari wax yi nga xamne gaayan koy wax min alsinati ba'dil majasibi mu joge ci lambeñu lenn ci ñi nga xamne dañ leen jassbu wax yu bari yi ñi wax ci malokan yo xamne yi deug deug jaadu wu lambeñ diko tuddu dañ ko wara def ci xol rek mu dekk ci neena gaay yoyuy wax yu bari yoyu neena lolu bum la wor ndax amna ño xamne kat bu len yalla baxé bañ jano kenn ak yalla fuñu tollu dañuy wax lu waxuul neena wax yoyu nak bum la kef kon wala taghrannaka bum la wor kasratul faydi bari bubul bari wax min alsinati ba'd al majasibi di joge ci lamneñu lepp